piatră că astăzi e nunta voastră și ți-ai luat ginerică o frumoasă miresică. Petrece ca pe la noi, că-i muzica-ți de sui, măi, și cântă la nunta ta Nicu și Emilia, măi. Ca pe la noi, că-i muzica-ți de sui, măi, și cântă la nunta ta Nicu și Emilia, măi. Ca pe la noi, că-i